أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَلَهُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں، وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا. خلاصہ تفسیر: اور اچھے اچھے مخصوص نام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور دوسروں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو، بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے مذکورہ ناموں میں کج روی کرتے ہیں، اس طرح سے کہ غیر اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جیسا وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے. ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور سزا ملے گی. معارف و مسائل: پچھلی آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی عقل و حواس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے، سوچنے میں صرف نہیں کیا، اور آخرت کی دائمی اور لازوال زندگی کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خدا داد عقل و بصیرت کو ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح و فلاح سے غافل ہو گئے، اور جانوروں سے زیادہ گمراہی اور بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے. مذکورہ آیت میں ان کے مرض کا علاج اور درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا اور ذکر اللہ کی کثرت ہے. فرمایا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے. اسماء حسنہ کی تشریح: اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجے پر دلالت کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف خالق کائنات جل وعلا شأنہ ہی کو حاصل ہے. اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور فاضل سے افضل ہو سکتا ہے. فوق كل ذي علم عليم کا یہی مطلب ہے کہ ہر ذی علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا علیم ہو سکتا ہے. اسی لیے اس آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ یہ اسماء حسنہ صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے، دوسروں کو حاصل نہیں. فادعوه بها، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں اور وہ اسماء اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور انہی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو. پکارنا یا بلانا دعا کا ترجمہ ہے، اور دعا کا لفظ قرآن میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: ایک اللہ کا ذکر اس کی حمد و ثنا تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مصائب و آفات سے نجات اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا. اس آیت میں فادعوه بها کا لفظ دونوں معنی کو شامل ہے، تو معنی آیت کے یہ ہوئے کہ حمد و ثنا اور تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے، اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضے میں ہے۔ اس لیے حمد و ثنا کرو تو اسی کی کرو، اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو۔ اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتلا دیا کہ انہی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں۔ دعا کے بعض آداب۔ اس لیے اس آیت سے دو ہدایتیں امت کو ملی، ایک یہ کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و ثنا یا مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارنے کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ اس کے پکارنے کے لیے بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے جو اس کے شایع ہیں، اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں، اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بدلیں، کیونکہ انسان کی قدرت نہیں کہ تمام پہلوؤں کی رعایت کر کے شایان شان الفاظ بنا سکے۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 99 نام امام ترمذی اور حاکم نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حاجات و مشکلات کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی ایسی تدبیر نہیں جس میں اس میں کسی ضرر کا خطرہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو۔ اپنی حاجات کے لیے اللہ جل شانہ سے دعا کرنے میں کسی نقصان کا تو کوئی احتمال ہی نہیں، اور ایک نفع نقد ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادة، یعنی دعا کرنا عبادت کا مغز ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے دعا کی ہے اکثر تو وہ مقصد بعین ہی پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا تھا وہ اس کے حق میں مفید نہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہو، اور حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کا ذکر کرنا ایمان کی غذا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان کی رغبت و محبت اللہ تعالی سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور دنیا کی تکلیفیں اگر پیش بھی آویں تو حقیر اور آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بخاری مسلم ترمذی نسائی کی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا مہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اور مستدرک کے حاکم میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے کیا چیز معنی ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو، وہ وصیت یہ ہے کہ صبح و شام یہ دعا کر لیا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پھر پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا بھی تمام حاجات و مشکلات کے لیے بے نظیر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے اس جملے میں دو ہدایتیں امت کو دی گئیں، ایک یہ کہ حمد و ثنا اور مشکلات و حاجات کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارو، مخلوقات کو نہیں. دوسرے یہ کہ اس کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں، اس کے الفاظ نہ بدلو. آیت کے اگلے جملے میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِنُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی چھوڑیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد یعنی کج روی کرتے ہیں، ان کو ان کی کج روی کا بدلہ مل جائے گا. الحاد کے معنی لغت میں میلان اور درمیانی راہ سے ہٹ جانے کے آتے ہیں، اسی لیے قبر کی لحد کو لحد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درمیان سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. قرآن کریم میں لفظ الحاد قرآن کریم کے صحیح معنی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تعویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد یعنی تحریف اور کج روی سے کام لیتے ہیں. اسماء الہیہ میں کج روی کی ممانعت اور اس کی مختلف صورتیں. اسماء الہیہ میں تحریف یا کج روی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے، بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر کیے گئے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے. نور کہہ سکتے ہیں، ابیض نہیں کہہ سکتے. شافی کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ منقول نہیں اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں. دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے موسوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کرے، مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اسماء حسنہ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو خود قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، قریب، عزیز وغیرہ. اور اسماء حسنہ سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے. مثلا رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ. پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدے کی بنا پر ہے کہ اس کو ہی خالق یا رازق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے، تب تو ایسا کہنا کفر ہے. اور اگر عقیدہ غلط نہیں، محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق یا رحمان، سبحان کہہ دیا، تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے. افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیے. ان کی صورت و سیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا، نام سے پتہ چل جاتا تھا. اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے، لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کے بجائے نسیم، شمیم، شہناز، نجمہ، پروین ہونے لگے۔ اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار، عبد القدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے۔ رحمان، خالق، رزاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا۔ یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب و روز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے، جس کی طرف آیت مذکورہ کے آخری جملے میں تنبیہ فرمائی، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بدلے کی تعیین نہیں کی گئی، اس ابہام سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔ جن گناہوں میں کوئی دنیاوی فائدہ یا لذت و راحت ہے، ان میں تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہو گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے بہت سے فضول گناہوں میں بھی اپنی جہالت یا غفلت سے مبتلا نظر آتے ہیں، جن میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ادنا درجے کی کوئی راحت و لذت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ نعوذ باللہ من وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت میں جماعت ہے کہ راہ بتلاتے ہیں سچی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا دعویٰ پکا ہے۔ کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہے ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے؟ خلاصہ تفسیر، اور ہماری مخلوق جن و انس میں سب گمراہ ہی نہیں بلکہ ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں، اور اسی کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس طور کے ان کو خبر بھی نہیں۔ اور دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف عذاب سے ڈرانے والے ہیں، جو کہ اصالتاً پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور نیز دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، تاکہ ان کو توحید کا علم استدلالی حاصل ہو جاتا، اور اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، تاکہ احتمال عذاب سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے، اور اس فکر سے دین حق مل جاتا، اور امکان قرب اجل ہر وقت ہے اور جب قرآن جیسے مؤثر کلام سے ان کی فکر تک کو حرکت نہیں ہوتی، تو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں اہل جہنم کے حالات و صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خدا داد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگایا اور ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسماء الہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعے بتلایا گیا تھا۔ مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے، جنہوں نے عقل خداداد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا۔ ارشاد ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ان کے آپس میں کوئی نزاع یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانون الہی کے ماتحت کرتے ہیں۔ امام تفسیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانون الہی کے مطابق کریں گے، اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے۔ اور عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے، اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت ان صفات کی حامل تھی کہ لوگوں کی رہنمائی میں اور باہمی جھگڑوں کے تصفیے میں حق یعنی شریعت الہیہ کا مکمل اتباع کرتی تھی، اور امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی تعالیٰ نے ان صفات میں خصوصی امتیاز بخشا ہے۔ خلاصہ اس کا دو خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کو کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ میں شریعت کا خلاصہ اس کا دو خصلتیں ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورے میں شریعت کا اتباع کریں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آ جائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔ غور کیا جائے تو یہی دو صفتیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی ضامن ہو سکتی ہیں، کہ صلح و جنگ اور دوستی اور عداوت کی ہر حالت میں ان کا نصب العین حق و انصاف ہی ہو، اپنے دوستوں اور رفیقوں کو جو طریقہ کار بتلائیں اس میں بھی حق کا اتباع ہو، اور دشمنوں اور حریفوں کے جھگڑوں میں بھی حق کے آگے اپنے سارے خیالات و خواہشات کو ترک کر دیں، جس کا خلاصہ ہے حق پرستی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا راز اور ان کا تغرہ امتیاز یہی حق پرستی ہے، کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا، جس جماعت یا پارٹی کی قیادت اور رہنمائی کی وہ بھی خالص حق کے تقاضوں کے مطابق، اپنی ذاتی خواہشات اور خاندانی یا قومی رسوم کو اس میں مطلق دخل نہیں دیا، اور باہمی نزاعات میں بھی ہمیشہ حق کے سامنے گردن جھکا دی۔ صحابہ و تابعین کی پوری تاریخ اس کی آئینہ دار ہے۔ اور جب سے اس امت میں ان دو خصلتوں کے اندر خلر اور نقصان آیا اسی وقت سے اس کا تنزل و انحطاط شروع ہو گیا. نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بن کر رہ گئی ہے. اس کی پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر و ذلیل منفیات کی بنیادوں پر بنتی ہیں. ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص احواء نفسانی یا خاندانی رسوم ہوتی ہیں. کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن حق کو شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو کہتا ہے، نہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کسی کی پیشانی پر بل آتا ہے. اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نزاعی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ مہوم نفع کی خاطر اللہ رب العزت کے قانون کو چھوڑ کر طاغوتی قوانین کے ذریعے فیصلے کرانے پر راضی ہیں. اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں مشاہدے میں آ رہا ہے، تو یہ امت ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آتی ہے. الا ماشاء اللہ، انہوں نے حق سے منہ موڑا، حق نے ان کی نصرت و امداد سے رخ پھیر لیا. حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی اختیار کر کے شخصی طور پر کسی فرد کو جو دنیاوی منافع مل گئے وہ اس پر مگن ہیں، مگر پوری قوم و ملت کی تباہی جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں. اگر پوری امت کی فلاح و ترقی پیش نظر ہو تو اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ ان قرآنی اصول کو مضبوطی سے پکڑا جائے، خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے. دوسری آیت میں اس شبے کا جواب ہے کہ جب قومی ترقی کا مدار حق پرستی اور حق و انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جو حق سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں؟ جواب یہ ہے، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی ہم اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر دفعتن نہیں پکڑتے بلکہ آہستہ آہستہ تدریجن پکڑتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے دنیا میں کفار و فجار کی مالداری یا عزت و جاہ سے دھوکا نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ در حقیقت ان کے لیے کوئی بھلائی کا سامان نہیں بلکہ حق تعالی کی طرف سے استدراج ہے. استدراج کے معنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرنے کے آتے ہیں. اصطلاح قرآن و سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے کے گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مصیبت نہ آئے بلکہ جو جو وہ گناہ میں آگے بڑھتا جائے دنیاوی مال و اسباب اور بڑھتے جائیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بد کرداری پر کسی وقت تنبیہ نہیں ہوتی اور غفلت سے آنکھ نہیں کھلتی اور اپنے برے اعمال اس کو برے نظر نہیں آتے کہ وہ ان سے باز آنے کی فکر کرے. انسان کی یہ حالت اس مریض لا علاج کے مشابہ ہے جو بیماری ہی کو شفا اور زہر ہی کو تریاق سمجھ کر استعمال کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا ہی میں شخص دفاتن عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. بالآخر موت ہی اس کی مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور دائمی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. قرآن کریم نے مختلف صورتوں اور آیتوں میں اس استدراج کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یعنی جب یہ لوگ اس چیز کو بھلا بیٹھے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ یہ اپنی ملی ہوئی نعمت و دولت پر اکڑ گئے تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا تو وہ خلاصی سے نا امید ہو کر رہ گئے. یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مسلمان گناہگار کے ساتھ بھی. اسی لیے صحابہ اور سلف صالحین کو جب کبھی دنیا کی نعمت و دولت حق تعالی نے عطا فرمائی تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا کی دولت ہمارے لیے استدراج نہ ہو. تیسری آیت میں اسی استدراج کا بیان ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ، یعنی میں ان گناہگاروں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. چوتھی آیت میں کفار کے اس لغو خیال کی تردید کی ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنون میں مبتلا ہیں. فرمایا اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين، یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے، ان کو ذرا بھی جنون نہیں، ان کی عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے اقلاء و حکماء حیران ہیں، ان کے بارے میں جنون کا گمان کرنا خود جنون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب خدا بندی سے ڈرانے والے ہیں. پانچویں آیت میں ان کو دو چیزوں کی طرف دعوت فکر دی گئی ہے. اول، اللہ تعالی کی مخلوقات، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بے شمار مصنوعات عجیبہ میں غور و فکر. دوسرے، اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر. مصنوعات قدرت میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک موٹی سمجھ والے انسان کو بھی اللہ تعالی کی شان قدرت کی معرفت اور نظارہ ہونے لگتا ہے، اور ذرا گہری نظر کرنے والے کے لیے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق اور حکیم مطلق کی حمد و ثنا کا تسبیح خوان نظر آنے لگتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک فطری تقاضا بن جاتا ہے. اور اپنی مدت عمر میں غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ موت کا وقت معلوم نہیں کب آ جائے، تو ضروری کاموں کے پورا کرنے میں غفلت سے باز آ جاتا ہے اور مستعدی سے کام کرنے لگتا ہے. موت سے غفلت ہی انسان کو تمام خرافات اور جرائم میں مبتلا رکھتی ہے، اور موت کا استحضار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے بچنے پر آمادہ کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جب جو سب لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت. اس لیے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. لفظ ملکوت ملک کے معنی میں مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے معنی ہے ملک عظیم. معنی آیت کے یہ ہے کہ ان منکرین نے کیا اللہ تعالیٰ کے ملک عظیم میں غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں اور بے شمار اشیاء پر محیط ہے، اور کیا اس پر نظر نہیں کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو، جس کے بعد ایمان و عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی. آخر آیت میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ایسی واضح نشانیوں سے بھی ایمان نہیں لاتے، وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھانے والا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگردان۔ تو جسے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ اے تفسیر، جس کو اللہ تعالی گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، پھر غم لاحاصل، اور اللہ تعالی ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تاکہ ایک دفعہ ہی پوری سزا دے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا یہ علم کہ کب واقع ہوگی صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، دوسرے کسی کو اس کی اطلاع نہیں، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور وہ ظاہر کرنا یہ ہوگا کہ اس کو واقع کر دے گا، اس وقت سب کو پوری خبر ہو جائے گی۔ اس کے قبل وہ ظاہر کرنا یہ اس کے قبل ویسے کسی کو بتلانے کے طور پر بھی اس کو ظاہر نہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، اس لیے وہ تم پر محض اچانک بے خبری میں آ پڑے گی، تاکہ وہ جس طرح اجسام پر ان کو متغیر و متفرق کر دینے میں بھاری ہے، اسی طرح قلوب پر بھی اس کا بھاری اثر ہوگا، اور پہلے سے بتلا دینے میں یہ بات نہیں رہتی، اور پوچھنا بھی تو ان کا معمولی طور پر نہیں، بلکہ وہ آپ سے اس طرح اصرار و مبالغے سے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، اور تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم مذکور خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ بعض علوم حق تعالی نے اپنے خزانہ علم میں مکنون رکھے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تفصیلاً اطلاع نہیں دی۔ بس اس کے نہ جاننے سے کسی نبی کے عدم اطلاع تعین قیامت کو معاذ اللہ دلیل نفی نبوت کی سمجھتے ہیں، اسی طرح سے کہ نبوت کے لیے یہ علم لازم ہے اور انتفاع لازم مستلزم انتفاع ملزوم ہے، حالانکہ پہلا مقدمہ محض غلط ہے۔ معارف و مسائل، ان سے پہلی آیات میں کفار و منکرین کی زد و حد دھرمی اور کھلی ہوئی آیات قدرت کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے کا ذکر تھا۔ یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت اور عام مخلوق کے ساتھ غایت شفقت و رحمت کی بنا پر انتہائی رنج و غم کا سبب ہو سکتا تھا، اس لیے متذکرہ تین آیات میں سے پہلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور قبول حق سے اعراض پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا فریضہ منصبی اتنا ہی تھا کہ حق بات کو صاف صاف مؤثر انداز میں پہنچا دیں، اور آپ پورا کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو چکی، اب کسی کا ماننا یا ماننا یہ ایک تقدیری امر ہے جس میں آپ کو دخل نہیں، پھر آپ غمگین کیوں ہوں؟ اس سورت کے مضامین میں سے تین مضمون بہت اہم تھے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہی تین چیزیں ایمان اور اسلام کی اصل بنیادیں ہیں۔ ان میں سے توحید اور رسالت کا مضمون پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے آخری دو آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں، جن کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو امام تفسیر ابن جریر اور عبد بن حمید نے بروایت قطادہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء و تمسخر کے دریافت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلائیے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ میں آنے والی ہے، تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتلا دیجیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الساعة، اس میں لفظ ساعة عربی لغت میں تھوڑے سے زمانے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں، اور اہل نجوم کی اصطلاح میں رات اور دن کے 24 حصوں میں سے ایک حصے کا نام ساعة ہے، جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا، اور اس دن کے لیے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ ایانا کے معنی کب اور مرسا کے معنی ٹھہرنے اور قائم ہونے کے ہیں۔ لا یجلیھا تجلی سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کھولنے اور ظاہر کرنے کے۔ بغطا کے معنی اچانک، حفیون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عالم اور باخبر کے بیان کیے ہیں، اور اصل میں اس شخص کو حفی کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملے کی پوری تحقیق کر لے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعیین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے، اور عین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا۔ جب وقت مقدر آ جائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دیں گے، کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا۔ یہ حادثہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقعہ ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر اڑ جائیں گے، اس لیے تقاضا حکمت یہ ہے کہ ایسے شدید واقعے کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے، ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور منکرین کو مزید استہزاء و تمسخر کا موقع ملے گا۔ اس لیے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، یعنی قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفعتن اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء و تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بتقاضا حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ اس لیے ان آیات سے تعلیم یہ دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ان کے عمر بھر کے چھوٹے بڑے اچھے برے سب اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لازوال نعمتیں ملیں گی، اور یا پھر معاذ اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ تو پھر ایک عقل مند کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرصت عمل کے وقت کو ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب، کس سن اور کس تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو غنیمت جان کر اس دن کے لیے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ کر کے فرمایا یسألونک کأنک حفیش عنہا. پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے، عقل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی تعین کی کسی کو خبر نہ کی جائے، تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے. اور اس دوسرے سوال کا منشا ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے بتاتے نہیں، اس لیے اپنی قرابت اور رشتہ داری میں ارشاد ہوا قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اس لیے اپنی قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں قیامت کا پورا پتہ بتلا دیں. اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتے یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں، جن کا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا. لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت اور رسالت کے لیے لازمی ہے، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں. یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتے یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں، جن کا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا. لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت اور رسالت کے لیے لازمی ہے، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت ہے علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ خیال سرے سے غلط ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں، نہ ان کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کی حکمت، اور نہ سوال کرنے کا طریقہ. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ اب قریب ہے. اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں. اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پوری دنیا کی عمر 7000 سال بتلائی ہے، یہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے. علماء طبقات الارض نے جو نئی تحقیقات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتلائی ہے، یہ نہ کسی قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے نہ کسی حدیث صحیح سے. اسلامی روایات میں ایسی کچی بے سند باتوں کو داخل کر دینے کا مقصد ہی شاید اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا ہو، جن کی تردید خود صحیح احادیث میں موجود ہے. ایک صحیح حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی ذات کو مخاطب کر ارشاد ہے کہ تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو. اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی عمر کتنی دراز ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے. اس لیے حافظ ابن حزم اندلسی نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا صحیح علم صرف پیدا کرنے والے ہی کو ہے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی، میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا سا حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں، پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے۔ کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو۔ خلاصہ تفسیر، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے بھی چہ جائے کہ دوسرے کے لیے کسی نفع تکوینی کے حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر تکوینی کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالی نے چاہا ہو کہ مجھ کو اختیار دے دیں، اور جس امر میں اختیار نہیں دیا اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں اور مضار واقع ہو جاتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر میں غیب کی باتیں امور اختیاریہ کے متعلق جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی، کیونکہ علم غیب کے سبب معلوم ہو جاتا کہ فلا امر میرے لیے یقیناً نافع ہوگا، اس کو اختیار کر لیا کرتا، اور فلا امر میرے لیے یقیناً مضر ہوگا، اس سے احتراز کرتا۔ اور اب چونکہ علم غیب نہیں، اس لیے بعض اوقات نافع کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کروں، اسی طرح مضر کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے بچوں، بلکہ گاہے بالعکس نافع کو مضر اور مضر کو نافع سمجھ لیا جاتا ہے۔ حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ علم غیب کے لیے نفع و ضرر کا مالک ہونا لازم تھا۔ یہ مقدمہ ذکر میں مؤخر ہے اور لازم منتفی ہے، یہ مقدمہ ذکر میں مقدم ہے پس ملزوم یعنی علم غیب منتفی ہے اور یہ مطلوب ہے۔ غرض میں ایسے امور کا علم نہیں رکھتا، میں تو محض احکام شرعیہ بتلا کر ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصلی مقصود امور تکوینیہ کا احاطہ نہیں، اس لیے ان امور کا علم جن میں تعین قیامت بھی داخل ہے نبی کو ملنا ضروری نہیں۔ البتہ نبوت کا اصل مقصود امور تشریعیہ کا علم میں وافی ہے، سو وہ مجھ کو حاصل ہے۔ وہ اللہ ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مراد حوا جس کی کیفیت شروع تفسیر سورہ نساء میں گزر چکی، تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ بس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے۔ پھر آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بیوی ہوئے، لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا جو اول ہلکا سا رہا، سو وہ اس کو پیٹ میں لے ہوئے بے تکلف چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حاملہ اس حمل کے بڑھ جانے سے بوجھل ہو گئی اور دونوں میاں بیوی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے، تو اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات و توہمات ہونے لگے، جیسا کہ بعض حمل میں خطرات پیش آتے ہیں۔ اس لیے دونوں میاں بیوی اللہ سے، جو کہ ان کا مالک ہے، دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جیسا عام عادت ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں، سو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ مختلف طور پر کسی نے اعتقاد سے کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ نے دی ہے، کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیا، یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام رکھ دیا جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہ ہما۔ یعنی یہ حق تو تھا خدا کا جو کہ منعم اور خالق اور قادر و محسن ہے، اور صرف کیا اس کو دوسرے معبودوں کے لیے، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے، یہاں تک تو حق تعالی کی صفات مذکور تھی جو مقتدی ہیں اس کے استحقاق معبودیت کو۔ آگے آلیہ باطلہ کے نقائص کا ذکر ہے جو مقتدی ہیں ان کے عدم استحقاق معبودیت کو، پس فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور بلکہ وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست خود ان کو تراشتے تھے، اور کسی چیز کا بنانا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتے، مثلا ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حادثہ ان کو پیش آ جائے، مثلا کوئی شخص ان کو توڑنے پھوڑنے ہی لگے، اور اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کوئی بات بتلائیں تو تمہارا کہنا نہ کریں یعنی نہ بتلائیں، اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ آؤ ہم تم کو کچھ بتلائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں۔ بہرحال تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو وہ جب نہیں سنتے اور یا خاموش یا تم خاموش رہو جب تو نہ سننا ظاہر ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے سہل تر ہے کہ کوئی کام بتلانے کے لیے پکارے تو سن لینا، وہ اسی سے عاجز ہیں، تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اور پھر جو اس سے مشکل ہے کہ دوسروں کی امداد کرنا، اور پھر ان سب سے جو دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا، ان سے تو درجہ اولا زیادہ تر عاجز ہوں گے۔ پھر ایسے عاجز محتاج کب معبودیت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جس کو جو چاہے نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی عقیدے کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ اس آیت نے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتلا دیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لیے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بار بار اس کو واضح فرما دیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے، یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے۔ اسی طرح قدرت مطلقہ کا ہر نفع نقصان قبضے میں ہو، یہ بھی صفت خاص ہے حق تعالی جل شانہ کی۔ ان صفتوں میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا، اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا، اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا، اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے، اور بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں ایسی ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مضرت و تکلیف پہنچ گئی۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے، مگر حرم میں داخلہ اور عمرے کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی، سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں، اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر عملاً یہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہ السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل خلائق ہیں، مگر پھر بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب، بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔ ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا، مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے، اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیں کہ میرا فریضہ منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو عذاب سے ڈراؤں اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سناؤں۔ دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ شروع آیت میں تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر حضرت آدم و حوا کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہم دم کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس صنعت عجیبہ کا تقاضا یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی ذات صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی، مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا، جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملے اور بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا گیا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملے میں عمل یہ کیا کہ جب نر و مادہ کے باہمی اختلاط سے حمل قرار پایا تو شروع شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تین اندھیریوں کے اندر اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناقص الخلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اندھا یا بہرا یا گونگا یا ہاتھ پیر سے معذور۔ ان خطرات کے سبب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمائیے، اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی اور بچہ صحیح سالم عطا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو عقیدہ ہی فاسد ہوتا ہے، یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ عملاً اس بچے کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں، یا بچے کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور کبھی بچے کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں، عبداللات، عبدالعزہ یا عبدالشمس یا بندہ علی وغیرہ، ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے۔ یہ سب مشرکانہ عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالی کی نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں۔ تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بے راہی اور کجروی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی پاک ہے اللہ تعالی اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ آیات مذکورہ کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملے میں حضرت آدم و حوا کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کجروی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملے کا تعلق حضرت آدم و حوا سے مطلق نہیں، جس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے۔ اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے، تفسیر در منصور میں بروایت ابن المنذر و ابن ابی حاتم مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ترمذی اور حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا اور شیطان کے فریب دینے کا مذکور ہے، اس کو بعض نے اسرائیلی روایات قرار دے کر ناقابل اعتماد بتلایا ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصے کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے، اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد وابستہ ہے وہ پوری طرح انجام پا سکے۔ دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے۔ دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں، اور آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقوں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں۔ عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جاتی ہے، اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ جوں یہ بے پردگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جس سے مشرکانہ مفہوم لیا جا سکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو، وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہ عظیم ہے، جیسے عبد الشمس، عبد العزی وغیرہ نام رکھنا۔ چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ و رسول کے نام پر رکھے جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن، عبد اللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رہی صحیح اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھ بھی دیے تو ان کو بھی انگریزی کے مخفف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ سیرت و صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل تھا، ہو چکا تھا، ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی اس آخری علامت کو بھی رخصت کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم اور اسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔